Na verdade, começo no como mar. Wa faslul ha yi tekkale kaga yo xat bu def na ko lim kala fasli ni ki jëtu tekkale yena bu fekke ne la tekkale al kubeer la mom mom ñu ñak tekkale ñoy mo motax mu ne ci misal fa dirhamaka dirhamaka bi fi ci ñaari dërëm man yu gel ko ko mu mal lam yu sadda def ko dadulo ko def ko ko ay rek xam nga dirhamaka bo setlo alif bi bi ci dirhama digantem ak diga yettere dox na fi ar ak e ak ma ko da waron digante alif ak kasra ga fu yettere doxon wen wa sukun waye gen ga itam de al kubeer ga mom do yak dara ndax boko ñu walé mok simila ji nga wessu le ñoyamo yaara dafa fa dox digante am kasra ga te wen wa sukun boli ma al kubeer nak mu dal nek ñett waye mom du wañu dara mom tax mëna takale al kubeer mo ñaka takale ñoyama kon dirhama ka mën nga ko mu mal ne dir hemeka ta bu fekkon ne yete rax yo xamne al kubeer neeku ja kon do ko mëna mu mal waye bu al kubeer nak mo ak takale mu wañu dara wa harful istihla araful istihla yakufu na fek mudharan lu ñu feñ li sabab min kasrin ci kasara aw yaayin wala ya bu fekke la tax ñi mu mal baat boba moy kasara wala ya kok ne su fara ful istihla neke dana yak mu mal ga kon dana ayo nga xam huruful istihla huruful istihla dañi juroom ñaar araf yo xam suñu leen de tuddu lam ñu de yëkëti gu jëm ci deng lañ ji ma tax mëna juroom ñaar lañ wahi al kha'u al mu'jamatu was sadu wad dadu wat ta'u wal za'u wal ghaynu al mu'jamatu wal qafu juroom ñaar yi moy arafi listing la huruful istihla qalonk sad dad ta wa ghayn qaf juroom ñaar yi mu ñu tuddé huruful istihla ñene nak bu fekke baat bu alif go mu ñu sonu ko mu mal ngir kasara wala ngir ya sa mu mal dal kasara wala ya kasara gu feñ ba ya gu feñ dal bu fekke mo sabu mu mal ga bu fekke ni ci arafi nekke dama yaq mu mal ga do ko mënati dana wax kay nakoy def nak waye jappal ni mom bu fekke la sawu bon nga mëna mu mal moy kasara gu feñ wala ya gu feñ dafa kenn ci araf yi nga wagnu legi mi araf li ci lay nekké rek man ko yakal lolu bu do ko mëna mu malati tan la don dañ ko wax yoy ci top dañ ko ci misal bo bay top ko kasani ki ni takku fa dana fek raun ra ra go xam dafa dam wala mu fata te ben kasara dana fek mu mal ne bu kasara won mom du fek mu mal waye ra go xam dafa dam ba mu fata mom dana yak mu mal mom la misale ci sara bi wa kasata kufra woné hadhali alhidaru moy fasiya ra'aytu jisna alhidara fasiya hidar ay fasli fi am na boko deset alif gi ci hidar mo nes nako mu mal ndax digante mo kasara gi wen araf mo fi dox melni kitab waye mom ragi fi nek ragi ko top te dam nga ne hadal hidaru motay ngum doko meuna mumal lol motax doko meuna mumal ra'aytul hidara ragi fi nek tafata mo waral do meuna mumal alif gogu di wax hidara dedet suray kasra won mom do yaq du jeng won ko mumal waye bu ragi tammi ba mu fata rek mum dina yaq mumal ga mu del na ci la waxon ci araful istihla kan lay meuna yaq mumal ga mo inkara dem nek na mala nga xamne yakufu dana fek mutasilan di aju yok bax do ci ganaw ga araful istihla bu fekke dafa sus ci alif ga dara doxul digeunte mom dana ko yak mom la misale ka sakhitin wa hasilin xam nga sakhit hasil alif gi man nga ko mumal ndax kasara da ko top bu katib di nga wess ñoy way nak xalon ko mom da bok ci araful istihla kon yak na mumal gi bu wax sheikhit di ko mumal ndax kalam ge tax hasil batay sat gi mo yak mumal gi ndax dafa sus ci alif gi wara mumal aw ba hada harfin wala ci gana wen araf su fekkon ne itam araf listihla wa sesul ci alif gwa wen araf mo dox digante bo mom patay kon dana yaq mom la misale kanaiqin naiq xaf go xam nga araf listihla la alif gi wara mumal digante bo mom ay rek mo fi dox wen araf patay kon yaq nako doko mo mumalati aw fashil wala taqalef ko bi harfin ci yaay araf patay man na am digante araf listihla wi ak alif ga yaay araf dox fa ta duga te bu yaq mu mal ga la misal kama wasiq nga mawasiq alif gi day mel mesna ko mal ndax kasra gi ko top waye khaf gi fi nek mo yaq mu mal gi bo selu digeunte khaf alif gi amna ñaar erreur fi fi dox muy tombe ñu ya waye lu tem yaq mu mal gi mom xam nga lolu kon araf yi listila dafa sus ci alif gi dafa ñu ci gannaawam dal manam ben mu sus ci rek ba ben araf tekkale len ba yaay araf patay mu nek tanike ni isa quddim dem jitalef nako patay araf ni sikhlaay mën na yaq mu mal nga bu fekke da jitu alif bu dal ko top mo ngi misale ka salihin lu melni salih xam nga salihin alif gi tay mën ko mal moy sad gi fa jitu bok ci araf ni sikhla te kasra wol bolé ci mom sad gi kon dana yaqal alif do ko do mën wax salih do ko mën wax salih rek mën wax ni sikhla fekke da jitu alif ga lay da kasra bu ko yaqal mu mal ga motax mu na nahu qiyamin qiyam bi fi ñu tant xam nga alif gi xalo gi nga xamni moko jitu ma arafu listihla fekkon dafa defon kha wala khu dana ko yaqal mu mal way wala waxe mas qima bi yaqati mu mal gi munas na mu ay vetene qiyam aw yaskun wala musukon isra kasra ci kanaw kasra patay arafu listihla bu fekke dafa sukur bu nopi top kasra alif goge fa nekkon kon du ko arafu listihla du ko yaqalati ka xawle ko risoje ngane mir khontal al mitwa topa kon ba xam nga alif bi ci mitwa mu nes nako mu mal ci bo topé la nga waxon ndax digënté mu kasra ñaar araf mo fi dox to yenn wu sugon tatro nek na te bok ci araf listihla waran nako mu galankor waye nité mu galankor kon moy dafa sukkor mom araf listihla yi wonopi top kasra xam nga at la def wonop top mi lolou su ko sey am du yaqati mu mal ga man nga ne mitwa mu mal ko ndax ne mom rafa listila dafa sukko mo no top kasara kon du yakati mu mal ga wa kafu musta'lin fagu rafa listila wara in ak fagu gra yan kafu dana xobiku mo dana dañ bi kasira in ci kasara gra yan kafu dana fagu mo dana dañ bi kasira in ci kasara gra ena bu lene rafa listila wi de waran na yaq mu mal gi wala ragi de dafa damu ba da fata waran na yaq mu mal ga neena lolu kat bu fekki alif ga raw kasara moko top rago ga day tax nga man ko mu mal nga xamne sabab sa fa nekkon tale yaqal mu mal ga day dañ legi ñu misalako ka xawli ko ni so nga ne la aji fo du mu becc ngel gharimul aji lepp xam nga gharimul boko de set alif gi dafa top xeyin xeyin boko ni arafi bismillah waran na yaq mu mal gi waye nek alif kiram kasra mo ci top kon des batay wulis nako mu mal waw kon man nga ne xeyri man kon yo mana wax da ngay wax ne lu la waxon ni la arafu listihla la man na yaq mu mal ga wala ragu dam ba mu fata man na yaq mu mal ga so gisee ci gannaaw alif graw kasra rawo ge moy tax nga mëna mu mal yoy la ayu mu mal dañ nañu legi pour le voler falete say bo legi mu mal ndax raw kasra ga ki gari man bobu le ñu jëlu bo bene darul qarar mo nga ni darul qarar ta xam nga xaf nek na fi mi arafu listihla waro na yaq mu mal gi waye di tax du ko yaq moy raw kasra gi xali mo top alif gi darul qarari mo nga ni darul qarari ragete xaf go mo na yaq mu mal gi wala tumil bul mumal li sababen ngir sabab lam yottasil so xamne jekkout manam li tax nga meuna mumal dañu bok ben baat waye bu fekke ke da nek ci saw sa da nek ci baat be alif gi nek ci baat be disko mumal mom la misale kal kasra ci fi xawlika li sayidin malun xam nga li sayidin ñal na sayid malun alal tay min alif gi meun nga ko mumal bo topone ne din kasra mo ci nek ndax day melni kon alif bi digante mo kasra wen ara xoro dox mim waye ndegam din gi da nek ci benen baat alif gi nek ci benen baat ah lolu moy tax du tax nga man ko mumal ah da wax ni rek bu fekke bokk ñu benen baat sabab ci ak alif gi kon du ko mumal moy li sayidin malun alif gi du ko mumal ndax kasra ga da nek ci li sayidin mi benen baat malun jere mom alif gi ci la nek mi benen baat wal kafu fekk nag moom xat yoo jibu ko amaana mu waral ko wala baraana mu waral ko maa la nga xam ne yan fase lu dana facc. Maanaam li yàq mu maal moom mën nañu bañ bokk nekk ci benn baat te mu yàq ko. Dañoo safaanoo li tax nga mu maal moom bokk nekk ci benn baat moo tax nga sañ ko, waaye li yàq mu maal gi moom mën nañoo teqalikoo sax kee nekk ca baat bee kee nekk ca baat bee te du mu yàq la mu maal gi. Moom la misaali ka kitaabi qaasimin, xam nga kitaabi qaasimin téere qaasimin nga ne woon ëllëg bu nekk ci kitaab mu gis na koo mu maal. waaye boo ci tegee qaasimin xam nga qaasim dafa am qaaf te qaaf bokk na ci yàq mu maal. waaw kon léegi xaaf googu moog alif gi bokkuñu benn baat waaye yàqal na ko finto mënatu koo mu maal. loolu moo tax mu ne la mën nañoo bañ a bokk benn baat te duteel mu yàqal ko. waxad amaaloo mu maal nañu li tanaasubi ngir askanoonte bilaa daaxin ci lulu benn sabab siwaahu ndare moom. dara gis ñu mu maal loo xam ne nee na lam lendal kese tax ñu mu maal ko, waaye beneen sabab bu ko war a tax ñu mu maal ko amut. loolu dana di am ka imaadan ni ki imaadan. imaadan alif njëkk ki xam ne mayees na ko mu maal moom ndax dafa topp kasara goo xam diggante moom mim rek fa dox mu weeen araf. kon ximee ma mën nga ko wax moom kon. waaye alif gi xam ne moo topp daal gi muy dan. soo ko waxee ximee dee boo waxee ximee dee amul benn sabab tax nga mu maal dee jooju alif koogu mujj lu may alif gi mu dendal te mën koo mu maal rek. loolu moo tax moo tax mën des na mu maal loo xam ne lam dendal te mën koo mu maal rek képp ko waral, waaye amul benn sabab boo tax nga mu maal ko. wa talaa talaa boobu day jublu ci alxuraan wa samsi wa duhaaha wa alqamari ida talaaha. talaa boobu alifam moom daa bàyyi ko ci waaw moo tax kenn wara ko woon a mu maal. waaye soo gisee ñu mu maal ko yam dendal foofa te ñu mën leen a mu maal rek képp ko waral. moo tax mu ne boo ko jàngee ida talaaha mu ne umirat alifuhu li munaasabati maa baxdaha wa huwa jallaaha wa yaxshaaha li nqilaabihima xanil yaay. maanaam jallaaha yaxshaaha jam dendal ci alquran jàng ko talaaha. waaw kon na nga koo seetag da nga ko defar bëgg yemaleeg yaar yooyu muy jallaaha yaxshaaha rek moo ko war a waaye bu tol loolu doo ko sañu mu maal. te itam na nga seetlu foofu ne bu dee ci riwaayatu warsh maanaam sun njàngum réew mi foofu duñ ko mu maal. maanaam saa yoo xam ne alif yooyu xaar da cee jokk xam nga yëpp xaar da cee jokk kon su ca boolewul am raa kon kenn du ko mu maal. ki booy jàng suratu shams yi boo ko dee seetlu doo gis foofu ñu di ko mu maal. kon nga seetluwaale loolu. wala tumil bul mu maal maaloo xam ne lam yoonal amul tamakkonoon jàpp ndek ihraab du woon a samaañ ci lu ak dégg. dañuy sart ci baat bi ngay mu maal day doon baat boo xam ne dañ koy ihraab wër a wër nangu na ihraab, waaye ba ñuy binaa rek moom waroo ko mu maal. mu ne kon nag bépp baat boo xam ne des koy binaa doom bu ko mu maal lu mu dangaa dégg ñu koy def rek nga roy ca, waaye bu ko def lu jekki-jekki def ko. mu waxale ci benn yoo xam def nañ ko mën nga caa roy mooy xëyra xaa ndare xë wa xëyra naa ak ndare naa. xam nga xë damir la dañ koy binaa, naa damir la dañ koy binaa, waaye ñoom gis nañu leen di mu maal. kon mën nga mën kon mën nga leen a mu maal. niki bu dee xë moo la misaale marra bi xë xam nga marra bi xë mën nga ni marra bi xë. waaye da ngaa seet ni alif yi digganteem ak kasara benn araf rek fi dox alkubeer gi nga daal di wax marra bihe ak nadara ilayhe nadara ilayha nga ne ilayhe. moom da ngaa seet ni alif gi digganteem ak yaa gi benn araf rek moo fi dox. moo tax mu naa fal awalu li ajlil kasarati wa saani li ajlil yaay wa misluhu marra bina mën nga ne marra bine wa nadara ilayna mën nga nadara ilayne ndax naag xëy moom gis na ñu leen di muumaal. bokk na ci baat yi nga xam ne dees leen di binaa te teewul ñu leen di muumaal lu mel ne mata mata des na ci wax matee ak lu mel ne anna mooy itam li si mi sart la ni mata mata na mu léeg-léeg mu laajte boole ci, waaye anne moom mooy itam léeg-léeg ñu wax ca anna mooy cosaan waaye des na ci wax anne muumaal ko. araf yi nag moom bari na ci lu mel ni balee en kay fekk na bala moo doon cosaan yaago koy woote sax des na ko def léeg-léeg moo doon nekk yaa ñu wax yee moo tax mu naa waxat umila min al xuruufi bala waya un fi nidaayi wala fi xawlihim ifxal kaza immala dina li ñu wax seen wax dina ifxal defal haza li immala ndeem doo def leneen mooy ay in kunta la tafxalu xayreho waaw laa googu daañu ko moomaal ne ifxal haza immale daañu koy def waaye na loo xam ne déggoo ca kenn binaa ko ci mel noonu nag moom bëgg ko jekki-jekki sos wa amil na nga moomaal alfatha fataaga xabla kasri raayin ci njëkk kasra raa fi tarafin ci muj boole ci nee na raa bu nekkee ci muju baat ba nopp kasra fataaga ku jiitu mën nga koo moomaal waaw ngay jàpp ne raa goo xam ne moo nekk ci muju baat ba te moom raa gi dafa kasra su fekkee fataa da koo jiitu fataa boobu lay wax mën nga koo moomaal bañ koo def fataa bu wër te jengal ko misaal na ko kaxawli ko ni sa wax jënga ne mil jengal lil ay sari jëm ca kë gër woomal tukk fa kom mën naa doon lil ay sari jëm ca la gën a jàpp ni moo la gën a yomb rek jëm ca tukk fa kom def na la fegal al kula fa coonaya mil jengal lil ay sari jëm ca la gën a jàpp ni yooku loolu la sax ñaari mbir yi la ci gën a yomb rek jëmal ca loola tukk fa kom def na la fegal al mixana co al kula fa coonaya xam nga boo seet loolu lil ay sari raa moo ci mujji te dafa kasara kon fataa gi mu jiitu muy sa mën nga koo jàngal ne ko se muy lil ay se ri lil ay se ri te dañuy wax lil ay sa ri kon jàpp ne tak baa ngoog raa gu nekk ci mujju baat rek te kasara moom raaga fataa jiitu ko mën ngaa moomaal fataa ga kadaa naka noonu ëllësi fataa ga nga xam ne tali dana ko topp xaw ta ani si xaay njigeenal fi waq fin ci boore waqaf bee nga weesoon moom booy taxaw ak booy wax di jokkale ñooyee moom mën nga koo moomaal muy lil ay sari lu mel ni ay sari boobu waaye nag kii mu lay wax nii mooy su fekkee ne baat ba taayi al saxir moo ci mujj fataa ga ko jiitu mën nga koo moomaal ndegam ni ngay taxaw ca baat ba ni ki rahma boo ci dee taxaw mën nga ne rahme nix ma boo ci taxaw noonu mën nga ne ne am me waaye bu fekkee taxawoo ci moom nit ngay wax rahmatun mbaa rahmatan ni ki rahmatallahi mbaa rahmatullahi ngay ko jàngoo di wéree moom doo mën a moomaal ma googu jiitu taatoo ngi taayal sa xeej ndax bala nga ci bala nga ko mën nga cee taxaw rek moom fi yokk fi ñu am sart la ci doon isama kaana dem nekk na xayra alifin du alif du lul alif bu dee ne la jiitu xaytaanis ja mën nga koo moomaal su fekkee du alif xam nga li ma waxoon la min rahma ak shajara moom mën nga ne rahme shajare mabzose bu fekkee da nga ci taxaw waaye bu fekkee loolu dafa nekk alif la jiitu taaga dafa nekk alif moom doo ko mën a moomaal waaw alif boobu kon moom doo ko mën a moomaal la fekk amul beneen sabab bu ko war a moomaal waaw man bu amee beneen sabab nag ni ki fataatun mu neewa mees naa wax fatee tun daa fekk alif am sababu su moomaal at tasrifu lii moo di soppi ab baat at tasrif moom dañ cee jublu mbirum baat bi ci boppam ci nit nim tëggoo ndax am na ndolleen wala amul ndolleen ndax daa wér wala dafa ràgg loolu lañ ci boog wax lañ boog wàll lañu wax tasrif ba tax boo xoolee saraa bi mu naa at tasrifu wa luxatan at taxyiru naam bu dee ci luxa rek at tasrif ak soppi lay firi wastilaaxan xilmun bi usulin yu'rafu biha ahwaalu biniyatin kalimati al arabiya allati laysat bi ihraabin wala binaa'in kal asalati wa siyaadati wa sihati wal ihlaali waaw maanaam bu fekkee ne dañoo bëgg a xam mbirum baat bu lay àtteem ci buñ ko dee ihraab wala buñ ko dee binaa loolu moom ci naxu lañ koy jàngee buñ waxee fii tasrif nag mooy xam ndax baat bi lépp cosaan la wala am na ndolli ci nekk ak ndax dafa wér am dafa ràgg ak buñ ko dee ak nooy xàmmee araf ya nga xam ne ñooy cosaan ci baat ba ak ya nga xam ne moom duñ ca cosaan yu demee noonu la ñuy wax ci bunt bi xarfun aw xaraf wa chifre aw nuroog moom bërin aji set la mën a sarfi ci soppi wa maa siwaahuma lu ñu ñoom ñaar nag xarin aji yeyoo la bi tasrifin ci soppi nee na araf ak lu ko nuru mooy lu ñuy bina modélisme ba muy fexal ñaan araf mom kenn du ko soppi non dañ lay mel modélisme buñu bina wala fexal buñu bina itam na mel rek lay mel kenn du ko soppi motax wa shifu sara bi ay min al asma'i al mabniyati ka haythu wal af'ali al jamidati ka hasa wa laysa fa innaha tushbihu al harfa fil jumudi kon araf ak lisi ni ñi bina ak fexal ni bina dañu melne araf yépp kon amuñu genn soppi ko bo ci wax lu bokk to ñoom ñaar nak moy lisim ak fexal bo xam na nguna soppi ko a lisim buñu ihrab kon ak fexal bu nango soppi ko yoy mom motax ñu wax buñ tuddé tasrif yoy motax ñu wax walay sa adna deet lu yes min tulatiin ci ñetti araf irade fi ko gis qabila tasrif mi ajnangu ak soppi neena nak baat bo gis tamat ñetti araf xamal ne kon mom kenn duko soppi mo xam day fexal mo xam day lisim waye nak mu sété ci siwa ma ndare la nga xamni waxo yira soppef nako ndare nak baat bo xamni xeyne sax mutul ñett waye liko taxat waye liko tey mat ñett ak soppi rek ko andi ak koku mom kon dana soppi ko xam lu melni borno xol ci fexal xi fegal wala hi watul xam nga ne ku ci nekk wen araf dong nga noonu teewu leen di soppi ko leen xam nga ne ñoom lamar rek lañ bàyyiko ci waxa feg na ak waxa wattu na ba tey lu mel ne yedum bi firi loxo xam nga yaar dong la waaye des na ko soppi ndax dañ caa dagg arafu cosaanu ñetteel wa rek yaa lañ fi daggee moo tax kon danga soppiku des na ko tasniya des na ko jam danga ne yeddaani danga ne ay jin ak yu demee noonu wa muntahas min yamukaayu lisim xamsun moo di juróomi araf in tajarada ndeem raxlew na ci lolleen lisim nee na boo ko gisee te amul benn araf ndolleen kon xamal ne kon munta ëpp juróomi araf su ëpp juróom rek ma juróom benn mbaa juróom ñaar xamal ne kon am na ndolleen juróom nag moom mën naa am juróom yoo xam ne yépp jotaan nañ ni ki baatu safar jëlun bi nga weesu woon ca gannaaw juróom la te yépp jotaan nañ pati mën naa nekk yent yent yépp nekk cosaan nekk jaafaroon loolu nag tekkiwul ne foo fekk juróom rek cosaan la mbaa foo fekk ñeent rek cosaan la mën naa nga fekk juróom itam mu am ndolleen bu mat juróom mën naa nga fekk ñeent itam mu am ndolleen bu mat ñeent waaye ñett nag moom mën ngaa jàpp ne ab baat mënu koo yées li si boobu nekkee ñett doo nga xamal ni kon amul ndolleen ki rajulum wala sabon yooyu amuñu ndolleen wa in yusat ndem def na dolli fii ci moom fa maa xadaa kon du jéggi sabaxan juróom ñaari araf lisim lu ñu ko yokk yokk yokk nee na mën ta weesu juróom ñaari araf manes na caa yokk ba mat juróom benn nekk in talaqa boy na xam nga day fexal boo xam ne xumaas yi la moom taxumay misaal waaye boo ci indi woon masdar dangay bijjee la jëg mujj ak alif te fekk na muy juróom kon dana daal di mat juróom benn xam boo ne in tilaaxan juróom benn lay doon ba tey bu fekkee fexal ba nekkan juróom benn araf muy sudaas yi nekk istaxraja soo ko doon tëgg masdar masdar ma lisim lay doon te dana mat juróom ñaar ndax faaw nga andi alif ca la njëkk mujj bijjee ko ko nekk istaxraja faaw nga ne istixraajan loolu nag boo ko wàññee juróom ñaar lay doon kon xamal ne lisim lu mu yokk yokk du mën a weesu juróom ñaari araf waftax na nga fataa xayra axiri sulaasi lu dul mujjug sulaasi ba bu mate nga dàmm ba tey xayra axiri sulaasi wak sirta nga kasara ba tey xayra axiri sulaasi wa sitta nga dolli taskiina saanihi sukkoon araf ñaareelam taxu ma kon danga matale mboolem tëgg yépp daa wax ne lisim bu doon sulaasi yu am na fukki tëgg ñaar li ko tax a doon loolu nag nee na dangay jàpp ne bu dee ñetti araf araf yu ci njëkk mën naa fataa mën naa dàmm mën naa kasara loolu ñett la nga ne arafu njëkk yi bi nga ko fataayee bu sës ni moom mën naa fataa ne moom mën naa kasara mën naa dàmm mën naa sukkoon kon loolu ñeent la arafu njëkk ci baat bi bu fekkee dafa kasara bu sës ci moom mën naa kasara ne moom mën naa fataa mën naa dàmm mën naa sukkoon mu ñeent nga ne arafu njëkk ci baat bi bu fekkee dafa dàmm bu sës ci moom muy wañaareel wa mën naa dàmm ni moom mën naa fataa mën naa kasara mën naa sukkoon lii moo tax boo ko defee kon ci tomb yi fukki baat fukki tomb ak ñaar lay doon kon jappal ne lisum bu nek ñetti araf amna fukki teug ñaar amna ci ben teug bo xamne nañ ken jëfëndiko woko amna ci ben teug bo xamne nenañ amna waye neewna kon jappal ne bo ne fa ci sulasi wi hay bi ci top mu araf ñaar yi mëna nek ha mëna nek hu mëna nek hi mëna nek nga ñu ko misal bobu nak mais na xam nga faras bi fi di fas da nga ne fa la nopi tek ci ha mu farasun aw fas ak bone fa ba nopi tek ci hu moy lu ne fa mu mum ko defé ka hadu den mu ne hadu bi fi di perek mo da nga ne ha ba nopi tek ci hu da nga ne fa ba nopi tek ci hu da nga ne fa ba nopi tek ci hi nak moy lu ne katir bi fi di mbag mu fahilu bu ngeene fa wara fi tek ci xana moy lu ngeene bonne falsan bi Philippe Copper nga falsan kon yent ya ngok kon faha nun fahu nun fahi nun fahlun kon he yent ngok farasun aw fas moy fahalun hadudun perak moy fahu nun katifun bag moy fahi ilum falsun copper nak moy fahalun kon yent ngok ci bi nga fata ngeen benu sulasiyu su fekke da nga dam ñël ben gi muy fu man nga ci tek xun ni xam nga xunu xun bi fi dox xunu xun fu mu lun la patay bi nga dam ñël ben gi man nga ci tek fata ni ko rota bi fi mëna xun fu alun ñu ñe tek kasa bi fu ñilu ni ki duul ko ko lañ wax na neewna bu fekke da nga dam ñël ben bu nopi nak ara ju tek nga sukun ku bari gëna xofnun bi fi xom kon yent ngok ci goko fek da nga kasara jël benu ñetti araf yi muy fi man na nga tek ca fata ni ki hina bu bi fi resañ mu fi halu man na nga tek ca dam muy fi hu unun ko ko ñu xam ko neenal manam mu jëfandi ko ngor man na nga tek kasara muy fi ilum su ko def mi ni ibi ilum bi fi gëlem su ko defé nak bo su ko ni ñaar moy ni himlun bi firik saf himlun bi firik saf kon bari mu wax yépp am nañu sara bi nopi tam ni ko waxé won bokku ni sété na yomb wañi fukki ak ñaar kon non lay doon rek wa fihu nun fihu nun uhmila neena leef nako manam fihu nun neenañ mom du ko waxé duggal na ci bir waye kenn du ko jëfëndiko won amna benn bar bu ñu wax nak na muy hibuk hibuk hibuk hibukun hibukun boko topé day melni ko neen luñ ko ci wax ñoo wal hak su safan ba yaqilu dana neew da xass dihim gi seenu djublu taksir sa fi liñ jagnelu fiyal bi fu hila ci fuyla xam nga fi ñu ulul la wax ni dañ ko neenal ken jëfandi ko woko mu neela safan bi nak ngay fuhi lun fuhi lun melni du ilun amna waye dafa neew du il bobu turu gir la niki addu aliyu abul asawul aswat addu aliyu di tax mu kon di tax mu neew nak neena moy dañuy set fiyal buñu tegg jëme ci nafuul tam ñu sulasi mu wara teggo non dañ ko jaglel non wal ma tax mu neew ci lisim nek nga wax duri ba xoti la uki la non lay mel waftah na nga fata attan ye ñaarel ba min fi liñ ci fiyal tulasin bi tulasi patay wadum ma te nga dam ko ak sir te nga kasara ko wa sit nga doli nax wa domina lu meene domina dawe na fiyal bu bu de ñetti araf am ñetti teug dol na ci ben nak waye ñen duñ ko ci dolli manam da wéne ne fiyal bu nek sulasi ñël ben bi woon fa lay doon manam ñël ben ba doy fata arafu ci top nak mëna fata ni mom muy fahala niki daraba mëna kasara muy fahila niki samiha mëna damu muy fahala niki karuma da ci dol nak mo bokku teugé jëme ci mafhum niki boné dori ba domina jëm ko misale mané ko ñent lay doon waye jox ji gëna wër mom moy nga tegg jëme ci mafhum da bangasu rek ci yetti ciosani waye mom du teggu bopam wa muntahahu ab yamu kayam arbahun moy ñent in jori da ñam rafalelef nako neena fi han mom bu fekke amul ben araf ndolen kon min to wessu ñent araf so pe ñent araf xamal ne kon amna ndolen mana nek ñet ni ko ye nga wax ñet mom bu ko doon xamal rek mom amu ndolen su doone ñent amna ben tegg bo meuna warlu ne niki fa'ala la niki dahraja mom ñent yep total lañ waye lu ko wessu rek fa mom ndolen ata woni way ñu sat ñem def na dolli fi ci mom fuma hada kon du jegi ci tan juroom ben araf manam man lañ ca doli mu don juroom niki dahraja bo ci dole ta muy tadah raja wala khatala bo ci dole ta muy taqatala khumas yo xone na juroom juroom ben teug bo ci dole ñaara def tay man lañ ko ca doli bu ko defé mu juroom ben niki harjama dajala mu gele mi man nga ihram jama ko defé mu juroom ben ak lu melni istaghfara baye ko ci gabara wala istaharaja baye ko ci kharaja mel non juroom ben way xol mu yemu kay bi dum yok yok mu ndo wess non tay tam nga jappale fofu ne fexal bu nek ñenti araf neewnu la ñent yo gis rek yep ci sal lañ ta xam nga jang nga ci tasrif ñu wax la ne la fexal bu nek ñenti araf ci langue arab amna yenti tegg yi nak ben biñu tegge fa'ala la rek mo ci nek ci saam yep